สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องราวการคัดง้างการต่อกรการโต้กันของเหล่าปริพาชกที่ต้องการจะคัดง้างต่อกรโต้เถียงกับพระพุทธเจ้าด้วยลักษณะคำถามที่ชงแต่งมาเรียบร้อยแล้วว่าถ้าถามข้อนี้แล้วตอบอย่างนี้มาจะต้องแก้ตอบด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเขาก็จะจนไปอย่างง่นอย่างง่นลักษณะอาการที่มีการโต้กันเป็นกับดักของคำถามนี่คือเรื่องราวในวันนี้ในเรื่องแรกนั้นคือเรื่องของสัจกะนิคันธบุตรที่จะมาโต้ในเรื่องคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้มากโดยได้ไปหาข้อมูลจากท่านพระอาสาชิแล้วรู้ถึงหลักการคือความไม่เที่ยงของขันธ์ห้าก็จะเอาเรื่องนี้แหละมาต่อก่อนกับพระพุทธเจ้าเรื่องที่สองเป็นเรื่องของปริพาชกที่นามสกุลวัชชะเขาก็จะมาโต้เถียงในเรื่องของการรอบรู้เรื่องราวต่างๆคือความเป็นสัพพัญญูแต่รู้อย่างนี้ก็จะต้องรู้ข้อนี้ด้วยนี่เป็นข่ายของคำถามที่เขาเตรียมมาเอาไว้แต่ความรู้ในเรื่องอริยสัจ4ในตัมฟังเป็นสิ่งที่จะไม่ได้คัดง้างได้ให้ขันธ์ห้าไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ให้องค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างไม่เป็นมรรคที่ใช่ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าจะเถียงกันคัดง้างกันด้วยเหตุผลแล้วมันจะไม่สามารถทำได้ท่านผู้ฟังคือเป็นไปไม่ได้เลยท่านจึงใช้คำว่าหมุนทวนกลับไม่ได้พระพุทธเจ้าก็จึงยกเหตุผลในเรื่องของการปกครองเรื่องของการสั่งการให้เป็นไปตามที่ตนอัตตาต้องการซึ่งไม่ได้แล้วก็ยกเรื่องของมรรคที่ว่าเมื่อมีอยู่ในคำสอนของศาสนาใดศาสนานั้นก็มีการพ้นทุกข์ขึ้นมาได้ในจุลสัจกสูตรนี้ก็เป็นเรื่องราวเพิ่มเติมจากในมหาสัจกสูตรที่ท่านผู้ฟังได้ฟังในสัปดาห์ก่อนโดยในจุลสัจกสูตรนี้เป็นวาระแรกที่พระพุทธเจ้าพบกับสัจกะนิคันธบุตรส่วนในเตวิชะวัชโคตสูตรอันนี้ให้มาฟังประกอบเป็นเรื่องราวในลักษณะเดียวกันที่โต้กันกับเหล่าปริพาชกเพื่อให้เรื่องราวนั้นเต็มสมบูรณ์ขึ้นมาขอเชิญรับฟังว่าด้วยสัจกะนิครณนาถบุตรสูตรเล็กจุลสัจกะสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่353ก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีในสมัยนั้นสัจกะนิครณนาถบุตรอาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีเป็นนักโต้วาทะพูดยกตนว่าเป็นบัณฑิตชนจำนวนมากยกย่องเขาว่าเป็นผู้มีลัทธิดีเขากล่าวปราศัยในที่ชุมชนในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าก็สมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ

ให้เป็นเหมือนช้างที่มีวัยล่วง60ลงสู่สระโบกกรณีที่มีน้ำลึกแล้วเล่นกีฬาชักป่านฉะนั้นขอเจ้าฤาษีทั้งหลายจงไปด้วยกันขอเจ้าฤาษีทั้งหลายจงไปด้วยกันเถิดในวันนี้ข้าพระเจ้าจะสนทนากับพระสมณโคดมก็บรรดาเจ้าฤาษีเหล่านั้นบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมจะกล่าวแย้งถ้อยคำของท่านสัจจกะได้อย่างไรที่แท้ท่านสัจจกะกลับจะกล่าวแย้งถ้อยคำของพระสมณโคดมบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าท่านสัจจกะเป็นอะไรจึงจะกล่าวแย้งพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ที่แท้พระผู้มีพระภาคกลับจะทรงกล่าวแย้งถ้อยคำของท่านสัจจกะกระนั้นสัจจกะนิกรณบุตรมีเจ้าฤาษีประมาณ500องค์ห้อมล้อมได้เข้าไปยังกูฏาการศาลาในป่ามหาวันก็สมัยนั้นภิกษุจำนวนมากกำลังจงกรมอยู่นะที่กลางแจ้งกระนั้นสัจจกะนิกรณบุตรก็ไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่จงกรมแล้วถามว่าท่านผู้เจริญบัดนี้พระสมณโคดมอยู่ณที่ไหนพวกข้าพระองค์ปรารถนาจะพบพระสมณโคดมพระองค์นั้นภิกษุเหล่านั้นจึงตอบว่าอากิเวสนะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จเข้าไปสู่ป่ามหาวันในที่ประทับกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นสัจจกะนิกรณบุตรพร้อมด้วยเจ้าฤาษีจำนวนมากจึงเข้าไปสู่ป่ามหาวันถึงที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้ทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งลงนะที่สมควรข้างหนึ่งแม่เจ้าฤาษีเหล่านั้นบางพวกถวายอภิวาทแล้วนั่งนะที่สมควรบางพวกทูลปราศัยแล้วนั่งนะที่สมควรบางพวกประนมมือแล้วนั่งนะที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคดของตนในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็นั่งนิ่งอยู่ณที่สมควรข้างหนึ่งปัญหาของสัจจกะนิกรณ์ก็สัจจกะนิกรณ์ครั้นนั่งนิ่งแล้วได้ทูลตามปัญหากับพระผู้มีพระภาคว่าข้าพเจ้าขอถามท่านพระโคดมสักหน่อยหนึ่งถ้าท่านพระโคดมจะเปิดโอกาสที่จะตอบปัญหาแก่ข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอากิเวสนะท่านประสงค์จะถามปัญหาใดก็จงถามเถิดก็ท่านพระโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไรคำสั่งสอนของพระสมณโคดมที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนเป็นอย่างไรอากิเวสนะก็เราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเราเป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยมากมีอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่อัตตาเวทนาไม่ใช่อัตตาสัญญาไม่ใช่อัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่อัตตาวิญญาณไม่ใช่อัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อัตตาก็เราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเราที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ท่านพระโคดมขอให้ข้าพเจ้าแสดงอุปมาถวายอากิเวสนะขอเชิญท่านแสดงอุปมาเถิดท่านพระโคดมข้าพืชพันไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ที่ถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์พืชพันธุ์ไม้เหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินอยู่ในแผ่นดินจึงถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ได้หรือการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลต้องทำด้วยกำลังการงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินต้องอยู่บนแผ่นดินจึงจะทำได้แม้ฉันใดบุรุษบุคคลนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีรูปเป็นอัตตามีเวทนาเป็นอัตตามีสัญญาเป็นอัตตามีสังขารเป็นอัตตามีวิญญาณเป็นอัตตาต้องดำรงอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงจะประสบบุญหรือบาปได้อกิเวสนะท่านกล่าวอย่างนี้หรือว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเราอย่างนั้นหรือท่านพระโคดมข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้นจริงและหมู่ชนเป็นนั้นมากก็กล่าวอย่างนั้นว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเราก็นั้นเป็นอย่างนั้นอกิเวสนะก็มูชนเป็นนั้นมากจะช่วยอะไรท่านได้เชิญท่านยืนยันคำของท่านเถิดท่านพระโคดมก็นั้นเป็นความจริงข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเราพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าอกิเวสนะถ้าอย่างนั้นเราจะสอบถามท่านในข้อนี้แหละท่านเห็นควรอย่างไรท่านควรตอบอย่างนั้นก็ท่านเข้าใจความในข้อนี้ว่าอย่างไรก็พระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมรดกพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าเปรตที่โกศลหรือพระเจ้าอาชาศัตรูผู้เวเทหิบุตรแห่งแคว้นมกฏมีอำนาจที่จะฆ่าคนที่คนฆ่าริบสมบัติคนที่คนริบเนรเทศคนที่คนเนรเทศในพระราชอาณาเขตของพระองค์ได้ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือถูกแล้วข้อนั้นเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมรดกพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าเปรตที่โกศลหรือพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรแห่งแคว้นมคธมีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่าริบสมบัติคนที่ควรริบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศในพระราชอาณาเขตของพระองค์แม้แต่เจ้าคณะผู้ปกครองเหล่านี้คือเจ้าวัชชีเจ้ามัลละก็มีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่าริบสมบัติคนที่ควรริบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศในพระราชอาณาเขตของพระองค์ก็ทำไมพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมรดกพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าเปรตที่โกศลหรือพระเจ้าอาชาศัตรูผู้เวเทหิบุตรแห่งแคว้นมคธจะไม่มีอำนาจเล่าพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมรดกพิเศษเหล่านั้นต้องมีอำนาจแน่และควรจะมีอำนาจด้วยอกิเวสนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในรูปนั้นหรือว่ารูปจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วสัจจนิกรณ์ได้นิ่งเสียพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับสัจจนิกรณ์บุตรเป็นครั้งที่สองว่าอกิเวสนะท่านเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นอัตตาของเรานั้นท่านมีอำนาจในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยอย่างนั้นหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วสัจจกนิครนก็นิ่งเป็นครั้งที่สองเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับสัจจกนิครนนาถบุตรว่าอคิเวสนะบัดนี้ท่านจงตอบไม่ใช่เวลาที่ท่านจะนิ่งผู้ใดถูกตถาคตถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุถึงสามครั้งแล้วไม่ตอบศีรษะของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสียงในที่นั้นนั่นเองก็ขณะนั้นยักษ์ชื่อวชิรปาณีถือกระบองที่ทำด้วยเพชรมีไฟลุกโชติช่วงยืนอยู่ในอากาศเบื้องบนสัจจกนิครนด้วยคิดว่าหากสัจจกนิครนบุตรนี้ถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาอันชอบธรรมถึงสามครั้งแต่ไม่ยอมตอบเราจะทุบศีรษะของเขาให้แตกเป็นเจ็ดเสียงณที่นั้นนั่นแหละก็พระผู้มีพระภาคกับสัจจกนิครนบุตรเท่านั้นที่มองเห็นยักษ์วชิรปาณีนั้นก็ในทันใดนั้นสัจจกนิครนบุตรตกใจกลัวขนพองสยองกล้าวแสวงหาพระผู้มีพระภาคเป็นที่ต้านทานเป็นที่ป้องกันเป็นที่พึ่งจึงได้กราบทูลขึ้นว่าท่านพระโคดมผู้เจริญขอจงถามเถิดข้าพเจ้าจะตอบในบัดนี้ลักไตรลักษณ์ก็พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามว่าอคิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือสัจจกนิครนบุตรได้ตอบว่าข้อนี้หาไม่ได้เป็นดังนั้นท่านพระโคดมผู้เจริญอคิเวสนะท่านจงมนสิการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรว่าที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราก็ท่านมีอำนาจในเวทนานั้นว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระโคดมผู้เจริญอคิเวสนะท่านจงมนสิการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบเพราะกำลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าสัญญาเป็นอัตตาของเราก็ท่านมีอำนาจในสัญญานั้นว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยก็นั้นเป็นอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระโคดมผู้เจริญตกิเวสนะท่านจงมนสิการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยก็นั้นเป็นอย่างนั้นหรือก็นั้นหาไม่ได้เป็นดังนั้นเลยท่านพระโคดมผู้เจริญอคิเวสนะท่านจงมนสิการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่าวิญญาณเป็นอัตตาของเรา ก็ท่านมีอำนาจในวิญญาณนั้นอย่างนี้ว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระกรมอกิเวสนะท่านจงมนสิการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบพระคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงท่านพระกรมก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าข้อนั้นเป็นทุกข์ท่านพระกรมก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นสิ่งนั้นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยท่านพระกรมอกิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วกล่ำกลืนทุกข์แล้วยังพิจารณาเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราผู้นั้นกำหนดรู้ทุกข์ได้เองหรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไปแล้วจึงอยู่มีได้บ้างหรือข้อนั้นจะพึงมีได้อย่างไรข้อนี้มีไม่ได้เลยท่านพระโคดมผู้เจริญอกิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วกล่ำกลืนทุกข์แล้วยังพิจารณาเห็นทุกข์นั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราไม่ใช่หรือข้อนั้นจะมีอย่างไรได้ท่านพระโคดมข้อนี้ก็ต้องเป็นดังนั้นอกิเวสนะบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้หรือเอาขวานอันคมกล้าเข้าไปสู่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่ามีลำต้นตรงกำลังรุ่นยังไม่ออกปลีเขาจึงตัดต้นกล้วยนั้นที่โคนแล้วตัดที่ยอดลิดใบออกเขาไม่พบแม้แต่กระพี้ของมันแล้วจะพบแก่นได้จากที่ไหนก็นี้แม้ฉันใดท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกเราซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนในถ้อยคำของตนเองก็เปล่าว่างแพ้ไปเองท่านได้กล่าวปราศัยในที่ชุมชนของกรุงเวสาลีว่าสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อโต้ตอบบาทะกับเราแล้วจะไม่พึงประมาทไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่อไหลจากรักแร้เราไม่เห็นเลยแม้แต่คนเดียวข่าวเราโต้ตอบบาทะกับต้นเสาที่ไม่มีจิตใจแม้ต้นเสานั้นโต้ตอบบาทะกับเราก็ต้องประมาสะทกสะท้านหวั่นไหวไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยอกิเวสนะก็หยาดเหงื่อของท่านบางหยาดยดลงจากหน้าผากตกไปยังผ้าห่มแล้วตกลงที่พื้นส่วนหยาดเหงื่อในกายของเราในบัดนี้ไม่มีเลยเมื่อเป็นดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงเปิดพระวรกายอันมีพระชวีวันดุจทองคำในที่ชุมนุมนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วสัจจกะนิครนบุตรถึงกับนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้ามดปฏิภาณกระนั้นเจ้าลิชวีนามว่าทุมมุขะเห็นว่าสัจจกะนิครนนั่งนิ่งเก้อเขิน กลมหน้าซบเซามดปฏิบาลจึงกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมขอให้ข้าพเจ้าแสดงอุปมาถวายตุมมุขะขอเชิญท่านแสดงอุปมาเถิดก็เจ้าลิชวีนั้นจึงได้กราบทูลว่าก็ในที่ใกล้บ้านบรินิคมมีสระโบกรณีอยู่สระหนึ่งในสระนั้นมีปูอยู่ตัวหนึ่งพวกเด็กชายหญิงเป็นจำนวนมากออกจากหมู่บ้านบรินิคมนั้นไปถึงสระโบกรณีนั้นแล้วก็ลงไปจับปูขึ้นจากน้ำวางไว้บนบกปูนั้นทรายก้ามไปทางใดเด็กเหล่านั้นก็คอยต่อยตีทุบข้ามปูนั้นด้วยไม้บ้างด้วยกระเบื้องบ้างเมื่อปูนั้นก้ามหักหมดแล้วก็ไม่อาจจะลงสู่สระโบกรณีนั้นได้เหมือนก่อนข้อนี้แม้ฉันใดทิฏฐิที่เป็นเช่นหนามที่เข้าใจผิดและที่กวัดแกว่งบางอย่างของสัจกะนิครนบุตรตูพระองค์หักโค่นลบล้างเสียแล้วบัดนี้สัจกะนิครนบุตรก็จะไม่มาใกล้พระองค์เพื่อจะโต้วาทะอีกจะนั่นเหมือนกันเมื่อเจ้าลิชวีนัมมาทุมมามุขะกล่าวอย่างนี้แล้วสัจกะนิครนจึงได้พูดว่าเจ้าตุมามุขะท่านหยุดเถิดหยุดเถิดท่านพูดมากนักข้าพเจ้าไม่ได้พูดกับท่านข้าพเจ้าพูดกับท่านพระสัมมาโคดมต่างหากในที่นั้นสัจกะนิครนจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญคำพูดนี้เป็นของข้าพเจ้าและของพวกสมณพราหมณ์เหล่านั้นหยุดไปก่อนถ้อยคำนั้นอาจเป็นแต่คำเพ้อเจ้อพูดเพ้อกันไปก็ด้วยเหตุเพียงเท่าไรสาวกของพระโคดมจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้าไม่ต้องเชื่อใครอื่นในคำสอนของศาสดาตนพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอากิเปสนะก็สาวกของเราในธรรมวินัยนี้เห็นขันธ์ทั้งห้านั้นทั้งหมดคือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็สาวกในธรรมะไว้ในนี้เห็นเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณยังได้อย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลสาวกของเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในคำสอนของศาสดาตนก็แต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นพระอรหันต์กีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วปลงภาระลงได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วพระรู้โดยชอบอังกิเวสนะก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นเบญจขันธ์ทั้งหมด

ขาจึงให้จัดของเคี้ยวของชนันปราณีตในอารามของตนเสร็จแล้วจึงให้ทูลบอกเวลาแก่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาอันควรภัตตาหารจัดเตรียมสำเร็จแล้วก็ครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ครองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังอารามของสัจจกนิครนบุตรแล้วประทับนั่งบนพุทธาสน์ที่เขาปูลาดไว้จากนั้นสัจจกนิครนได้นำของขบชนันปราณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำด้วยมือตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงบางราชจากบาทแล้วสัจจกนิครนจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญขอบุญและผลบุญในทานครั้งนี้จงมีเพื่อความสุขแก่ทายกทั้งหลายเถิดอกิเวสนะบุญและผลบุญในทานนี้อาศัยทักขิเนยบุคคลที่ยังไม่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับท่านจะมีแก่ทายกทั้งหลายบุญและผลบุญในทานนี้อาศัยทักขิเนยบุคคลที่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับเราก็จะมีแก่ท่านจุลสัจกสูตรจบเรื่องปริภาชกวัชชโคตจุลวัชชโคตสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่185มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏาการศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นบริพาชกชื่อวัชชโคตอาศัยอยู่ในอารามของบริพาชกชื่อเอกบุญริกว่ากระนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลีว่าในครั้งนั้นได้มีพระดำริว่าตอนนี้อย่างเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงเวสาลีทางที่ดีเราควรจะเข้าไปหาวัชชโคตปริภาชกจนถึงอารามที่ชื่อเอกบุญริกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จเข้าไปหาวัชชโคตปริภาชกถึงอารามของปริภาชกชื่อเอกบุญริกวัชชโคตปริภาชกได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงเสด็จมาเถิดขอต้อนรับเสด็จนานๆพระผู้มีพระภาคจะมีเวลาเสด็จมาที่นี้ขอพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเถิดอาสนะนี้ปูลาดไว้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ประทับนั่งบนพุทธาสน์ที่ปูลาดไว้แม้วัชชโคตปริภาชกก็เลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วได้กราบทูลขึ้นว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่ตื่นอยู่ญาณทัศนะจะปรากฏต่อเนื่องไปท่านผู้เจริญชนที่กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ ญาณทัศนะจะปรากฏต่อเนื่องไปเป็นผู้กล่าวตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำอันไม่จริงและชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลเหล่าหรืออันหนึ่งไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าวัชชะชนที่กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่หรือตื่นอยู่ก็ดีญาณทัศนะจะปรากฏอย่างต่อเนื่องตลอดไปยังกล่าวไม่ตรงกับคำที่เรากล่าวแล้วและชื่อว่ากล่าวตัวเราด้วยคำที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงวัจจะโคตปริภาชกจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะอธิบายอย่างไรจึงจะชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จและชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลอันหนึ่งไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวที่ต่อกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าวัชชะบุคคลผู้อธิบายว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีวิชาสามชื่อว่าเป็นผู้ตรงตามที่เรากล่าวไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลข้อหนึ่งไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้วัชชะเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการรู้เราย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติ10ชาติ20ชาติบ้าง30 40 50ชาติ100ชาติบ้าง1,000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปและวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนี้มีตระกูลมีวรรณะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ก็เราเพียงต้องการรู้เท่านั้นเราก็จะเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เรารู้ชัดถึงหมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละวัชชะก็เราได้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะพระอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้วัชชะบุคคลผู้อธิบายว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีวิชาสามชื่อว่าเป็นผู้พูดตรงตามที่เรากล่าวไว้ไม่ชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตู่เราด้วยคำเท็จและชื่อว่ากล่าวแค่อย่างสมเหตุสมผลอันหนึ่งไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววัชชโคตรปริภาชกจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมก็กฤหัสถ์บางคนผู้ยังละสังโยชน์ของกฤหัสถ์ไม่ได้หลังจากการตายแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างนั้นหรือวัชชะกฤหัสถ์ที่ยังละสังโยชน์ของกฤหัสถ์ไม่ได้หลังจากตายแล้วย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้เลยข้าแต่ท่านพระโคดมก็กฤหัสถ์บางคนยังละสังโยชน์ของกฤหัสถ์ไม่ได้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสวรรค์มีอยู่อย่างนั้นหรือวัชชะก็กฤหัสถ์ผู้ยังละสังโยชน์ของกฤหัสถ์ไม่ได้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์นั้นไม่ใช่มีเพียงร้อยเดียว200 300 400หรือ500เท่านั้นความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวท่านพระโคดมผู้เจริญก็อาชีวกะบางคนหลังจากตายแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มีอยู่หรือวัชชะก็อาชีวะที่เมื่อตายไปจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นั้นไม่มีเลยข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็อาชีวะบางคนหลังจากตายไปแล้วจะเกิดในสวรรค์มีอยู่อย่างนั้นหรือวัชชะจากพัทธกัปนี้ไป91กัปที่เราระลึกได้เราไม่รู้จักอาชีวกะแม้สักคนหนึ่งผู้ไปเกิดในสวรรค์นอกจากอาชีวกะเพียงคนเดียวผู้เป็นกรรมวาทีผู้เป็นกิริยาวาทีท่านพระโคดมเมื่อเป็นอย่างนี้ลัทธิเดรัจฉีก็เป็นลัทธิที่ว่างเปล่าจากคุณความดีโดยที่สุดแม้แต่คุณความดีที่จะให้ไปเกิดในสวรรค์อย่างนั้นวัชชะเมื่อเป็นอย่างนี้ลัทธิเดรัจฉีนั้นก็เป็นลัทธิที่ว่างเปล่าจากคุณความดีโดยที่สุดแม้แต่คุณความดีที่จะให้ไปเกิดในสวรรค์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้ววัชชโคตรปริภาชกมีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละในที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือจุลสัจกสูตรและจุลวัชชโคตสูตรอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับอรุณช่วงคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm